أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده آخر سفر دول سما أو آخر فتا ورنو فتيرا يول سما فتاكي مجد جنتانو قد أو قامت بياناوه أو أوسبا هغا بحث بسيبورا كرو ستا هغا شكل أو قيافة چتايا پا جنت كلاري پداس دول سرده د قیامت په ورځ ټول شکلونه بدلیږي الله جل جلاله هر شي ته تغیر ورکوي په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغه حدیث شریف خاصتا د هغو کسانو دپاره په زړه پورې دی چې قد یې لږ کوچنی یا کوتاوي او په دې دنیا کې د قد او قامت د کوچنیوالي په سبب کله کله ناخوښه وي نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الله جل جلاله آدم علیه السلام خلق او پیدا کړي چې جګواله یې شپېته زراعه وه زراع نیم متر دی نو د آدم علیه السلام قد دیرش متره و او هر څوک چې جنت ته داخلیږي د آدم علیه السلام پر شکل به وي چې جګواله به یې دیرش زراعه وي په جنت کې دغه یو نیم متر یا دوه متره قد او قامت نسته بلکې د هر جنتي جګواله به دیرش متره وي دا کم خلقت او عظمت کمه دبدبه او وقار دی چې الله جل جلاله یې جنتیانو ته ورکوي دا خو د جنتیانو د قد جګوالی دی مګر د جنتیانو مخ او چهره هم په عجب او شایسته شکل سره دي په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذیه د معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل يدخل اهل الجنه الجنه جردا مردا مكحلين ابناء 30 او 33 سنه جنتان جنت ته په داسې حال کې داخلیږي چې نه به یې پر بدن ورېښتان وي او نه به یې پر مخانو ژیرې وي سترګې به یې داسې تورې وي لکه په رنجو چې یې تورې کړي وي ټول جنتان به دیرش کلني یا درو دیرش کلني ځوانان وي همدارنګه په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل جنتان جنت ته په داسې حال کې داخلیږي چې نه به یې پر بدن ورېښتان وي او نه به یې پر مخانو ژیرې وي په رنګ به سپین وي د سر ورېښتان به یې پیچلي وي سترګې به یې تورې وي درو دیرش کلني به وي قد او قامت به یې د آدم علیه السلام پر جګواله شپېته زراعه وي د ځیګر یا اوژو بر به یې اووه زراعه وي ورونو په جنت کې حور العين هم ده غرنگ طول ده و عمر دي الله جل جلاله ده حور العين پبارك فرماي عربا اترابا چه ده سورة الواقعة ودش نمبر آيات دي يعني حور العين بده خپل خاون سر محبت كونكي او طول بپا عمر سر يوشي او همزولاني وي نو جنتان طول درجش کلني دي که کوچنی مرسوی وي هغه به هم د درو دیرشو کلو وي او که ځوان یا سپینژری مرسوی وي هغه به هم د درو دیرشو کالو وي په جنت کې سپینجری او سپینسری نسته، ټول پر هغه عمر او سن دي چې بدني او عقلي قواوی یې ټولې پوره او کامله وي، او جنتیان نه بیدیږي. ټول عمر یې نعمتونه دي، د هرې لحظې څخه خوند او لذت اخلي. په جنت کې خوب نسته، ځکه خوب د بدني راحت دپاره دی، او هلته په جنت کې هیڅ ستړیا نسته. په هغه حدیث شریف کې چې د جابر رضی الله تعالی عنه څخه په حلیه الاولیا کې روایت سوی دی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: النوم اخو الموت و اهل الجنه لا ينامون، یعنی خوب د مرګ ورور دی او جنتیان نه بیدیږي. وروره او خورې، ته په جنت کې یې، خپل ځان او هغو کسانو ته ګورې چې ستا پر شاوخوا دي. ټولو داسې لباس یا کالي اغوستي دي چې د مځکې د پاچاهانو څخه یوه پاچا هم نه دي اغوستي، او نه یوه مالدار یا معتبر انسان اغوستي دي. ای هغو کسانو چې په مود او پیشن پسې ګرځي، کوشش وکړي چې د جنت مود مو په نصیب سي. الله جل جلاله په سورة الحج کې فرمایي: یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فیها حریر. په جنتیانو به په جنت کې داسې وشي ګیڼه او زیورات واغوستل سي چې له سرو زرو او له ملغلرو څخه به جوړ سوي وي. جنتیان به په جنت کې داسې وشي پلاسوي چې ټوله به د سرو زرو او لؤلو څخه وي، او کالی یا لباس د جنتیانو وریشم یا وریشمین دي. الله جل جلاله د دغو وریشمینو لباسو دقیق وصف بیانوي، او په سورة الكهف کې فرمایي: ویلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق، او اغوندي به دغه جنتیان زرغونې جامې، زرغونه کالی، له نریو وریشمو او له پوندو وریشمو. سندس هغه نری او نازک وریشم دي، او استبرق هغه پند وریشم دي. نو د جنتیانو د لباسو لوړ طرف به له نریو وریشمو څخه وي، او استر به یې له پوندو وریشمو څخه وي. یا دا چې د نریو وریشمو لباسونه هم اغوندي، او د پوندو وریشمو لباس هم اغوندي. په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذی د مقدام ابن معدی کرب رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي: رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شهید د لباس په صفت کې وفرمایل: ویوضع علی رأسه تاج الوقار الیاقوتة منها خیر من الدنیا وما فيها، یعنی د شهید پر سر د عزت تاج ایښول کیږي چې د هغه تاج یو یاقوت تر دنیا وما فيها ښه او بهتر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنتیانو د کالو یا لباس په باره کې فرمایي: د جنتیانو کالی نه زړیږي او نه خیرنیږي. په جنت کې د جنتیانو د ناستې دپاره فرشونه او تختونه یا چپرکټونه سته. الله جل جلاله په سورة الغاشیه کې فرمایي: فیها سرور مرفوعه، په جنت کې د جنتیانو د ناستې دپاره لوړ عالیشانه تختونه سته. و اکواب موضوعه، او په جنت کې د چشونکو د شمیر پر اندازه ایښول سوي جامونه ګلاسونه سته. و نمارق مصفوفه، او په جنت کې څنګ پر څنګ ایښول سوي اوډل سوي بالښتان سته چې کله به پر یوه او کله به پر بل تکیه کوي. و زرابی مبثوثه، او په جنت کې اعلی درجه اوار سوي غوړول سوي فرشونه سته. هر چیرې چې د جنتیانو زړه غواړي، هلته فرش ورته اوار دی. د وړلو او راوړلو، ټولولو او اوارولو تکلیف یې نسته. الله جل جلاله د دغو فرشو په باره کې په سورة الرحمن کې فرمایي: متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، جنتیانو به پر داسې پرشو تکیه کړی وي چې استرونه به یې د پوندو وریښمو څخه وي. کله چې استر یې یا د فرش لاندې طرف د پوندو وریښمو څخه وي، له دغه څخه یې قیاس که چې د دغه فرش مخ به له څونه نرمو او پستو وریښمو څخه وي. په جنت کې ستا د خدمت دپاره خادمان او نوکران در باندې ګرځي. چیرې چې ته یې هلته خادم درته ګرځې چې ستا خدمت وکړي. الله جل جلاله په سورة الواقعه کې فرمایي: یطوف علیهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. يعني قرزي بپردغو جنتانو دا دوی دا خدمت دا پارا داسي هلوكان چه تل بپردغا هلوكوالي پاتوي دغا هلوكان بپر جنتانو دا ساپو پاکو بهيدونكو داسي شرابو لوشي او گلاسونا قرزوي چې د دغو شرابو په چشولو سره به نه پر سر درد کیږي او نه به نشه کیږي چې عقل یې ولاړ سي. او دغه خادمان دونه ډیر دي چې د جنت په هر ځای کې به نشر او موجود وي. او دغه ولدان یا غلمان په شایست کې لکه لؤلو داسې دي. الله جل جلاله په سورة الدهر کې فرمایي: ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. يعني قرزي بپردغو جنتانو ده خدمت ده پاره هلوکان چه هميشه بپرخبل حال پاتوي تل بزوانانوي. کله چې ته دغه غلمان ووینه د دوی د شایست او زلیدلو په سبب به دا خیال کوي چې پاشل سوی مرغلری یا لؤلؤ دي چې د جنت پمځکه کې ګرځي. ابن تیمیه رحمه الله د هغو احادیث خلاصه را ایستلې ده چې د ولدان په باره کې راغلی دي او وایي: ولدان غلمان هغه چې پر جنتیانو د دوی د خدمت لپاره ګرځي دا د جنت د مخلوقاتو څخه یو مخلوق دی. داسې نه لکه ځینې کسان چې وایي د مسلمانانو ماشومان چې مړه سي هغه دغه غلمان دي، یا د دغو ماشومانو څخه خادم او نوکر نه جوړیږي بلکې دوی په خپله اهل جنت او جنتیان دي. دغه ماشومان د جنت د نعمتو څخه فایده اخلي. دوی د چا خدمت نه کوي بلکې د دوی خدمت کیږي. مگر دغه د جنت خادمان لکه څرنګه چې الله جل جلاله حور العین خلقوي، دغه رنګه ولدان یې مخلدون هم خلقوي چې موږ غلمان ورته وایو. نو ابن تیمیه رحمه الله وایي: ولدان یا غلمان هغه چې پر جنتیانو د دوی د خدمت لپاره ګرځي دا د جنت د مخلوقاتو څخه یو مخلوق دی. دا هغه د دنیا ماشومان نه دي بلکې دغه د دنیا ماشومان هغه چې د مخه تر بلوغ مري یا ډیر واړه مري، حتی هغه چې د مور په نس کې مړه کیږي، دغه ټول جنت ته داخلیږي. او کله چې جنت ته داخل سي د دوی خلقت داسې پوره کیږي لکه د ټولو جنتیانو، او ټول به د خپل پلار آدم علیه السلام پر قد او قامت 10 متره وي. نو ای هغه مورې چې کوچنی اولاد مړ سوی دی، ای هغه مورې چې جنین د نس کوچنی دی نقصان کړی دی، مخه پکېږه. تاله رزیری دی چې اولاد به دې په جنت کې په داسې حال کې در سره یو ځای سي چې سړی او 30 کلن به وي. په جنت کې بازار سته. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: بشکه په جنت کې بازار سته چې جنتیان به هر جمعه ورځي. هلته په دغه بازار کې رانیول او خرڅول نسته، بلکې هلته په دغه بازار کې ښه خوشبویه باد را الوزي او د جنتیانو پر مخانو او جامو یا لباسو مشلی په دغه ښه باد سره د جنتیانو حسن او شایست زیاتیږي. نو کله چې بیرته خپلو کورو ته راسي حسن او شایست یې زیات سوی وي، نو به خپل اهل او کورنۍ ورته وایي: په والله دغه چې تاسې تللي یاست ستاسې حسن او جمال زیات سوی دی. او دوی به خپلو کورنیو ته وایي: په والله ستاسې حسن او جمال هم زموږ تر تللو وروسته زیات سوی دی. نو په جنت کې بازار سته او جنتیان هر جمعه هلته ورځي، خو په دغه بازار کې رانیول او خرڅول نسته او نه هلته ستړیا سته. دغه بازار د دنیا بازار نه دی چې ولاړ سه او د هاخوا دې جنګ کړی وي یا دې کې صبر جیب وهلی وي، یا خو هغه ښه حال دې دا وي چې تر پلنډه لاندې ستړی هلاک کور ته راسي او د ښځې دې بیا در سره جنجال وي چې دا دې څه شي راوړي دي، بلکې په دغه بازار کې ښه خوشبویه باد را الوزي او د جنتیانو پر مخانو او جامو یا لباسو مشلی. په دغه باد سره د جنتیانو حسن او شایست زیاتیږي. نو کله چې بیرته خپلو کورو ته راسي، حسن او شایست یې زیات سوی وي، نو به خپل اهل او کورنۍ ورته وایي: په والله دغه چې تاسې تللي یاست، ستاسې حسن او جمال زیات سوی دی. او دوی به خپلو کورنیو ته وایي: په والله ستاسې حسن او جمال هم زموږ تر تللو وروسته زیات سوی دی، او دغه شایست هره هفته زیاتوب کوي. نو د نارینه شایست په بازار کې زیاتیږي، او د ښځو شایست بې له دې چې بازار ته ولاړې سي په خپلو کورو کې زیاتیږي. ورونو، جنتیان یو له بله سره کښېني او مجلسونه سره کوي. الله جل جلاله په سورة الحجر کې فرمایي: ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين، يعني د جنتانو لزړو څخه به وباسو هر هغه څه چې لکینې څخه د دوی په زړو کې دي. حسد، کینه، بغض او خپګان به د جنتانو په زړو کې نه وي، نو به داسې وي لکه ورونه او پر خپلو تختو به مخامخ سره ناست وي. هلته په جنت کې خوابدي، قهر، حسد، بغض او عناد نسته. د جنتیانو ناسته او مجلسونه داسې نه دي لکه د دې دنیا دوه مخه ناسته او ولاړه، بلکې هر یو به پر خپل تخت آرام او آسوده غځېدلی وي، او ملګری یې هم پر خپل تخت مخامخ ورته غځېدلی دی. په محبت، په صدق او اخلاص، په خوشي او خوشحالي یو له بله سره خبرې کوي. په ځینو روایاتو کې راغلی دي: که دې د خپلو اقرباو یا آشنایانو څخه یو څوک در په یاد سو چې فلانی به چیرې وي، د هغه تخت به را په هوا سي، را رهي به وي، تر څو راسي ستا حضور او مخې ته کښېني او مجلس در سره کوي. یو له بله به د دنیا حالات سره وایاست. الله جل جلاله په سورة الطور کې فرمایي: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يعني جنتان چې په جنت کې سره کښېني، یو بل ته به مخ ور واړوي، پوښتنې او خبرې به سره کوي، د خوشحالۍ او اطمینان به یو بل ته سره وایي. موږ په دنیا او په خپلو کورنیو کې د الله جل جلاله څخه بیرېدلو، او همیشه به په دې فکر کې وو چې پس له مرګه به پر موږ څه حالات راځي، خو الله جل جلاله احسان را باندې وکړي او موږ یې د دوزخ د حرارت او ګرمۍ وساتلو. نن موږ مطمئن او داسې ساتلی یو چې د دوزخ یو تود باد او توش هم موږ ته نه راورسېدی، او له هره تکلیفه یې وساتلو. موږ په دنیا کې د الله جل جلاله څخه بیرېدلو، او د هغه جل جلاله مهربانیو ته مو امید و، نو د الله جل جلاله له یاده نه و غافله، په ذکر او عبادت به یې مشغوله و. بې شکه چې هغه رب عز وجل ډېر احسان کوونکی او د ډېر رحم خاوند دی چې پر موږ یې مهرباني وکړه او زموږ دعا یې قبوله کړه. ورونو، د یو چا به هغه خپل منحرف او ګمراه ملګری یا ملګری ورپه یاد سي، هغه څوک به یې ورپه یاد سي چې هغه به تل دا کوشش کاوه چې دی یا دا د فسق او فساد، د ګناه او فجور ځایو ته بوزي. مګر دغه مسلمان او جنتی ځوان یا پیغلې خپل ځان ټینګ کړي، او دا یې نه کړه قبوله چې د هغو ګمراهو ځوانانو یا پیغلانو سره د فسق او فساد ځایو ته ولاړ سي، نو به یې هغه ګمراه د لارې اوښتی اشنای یا اشنایه ورپه یاد سي. الله جل جلاله په دغه باره کې په سورة الصافات کې فرمایي: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني دغه جنتان چې په جنت کې سره ناست وي او مجلس سره کوي، نو به ځینې د دوی پر ځینو نورو مخ ور واړوي، او د دنیا د حالاتو پوښتنه به سره کوي. قال قائل منهم إني كان لي قرين، د دوی څخه به یو ویونکی ووایي: ما په دنیا کې یو ملګری درلودی، دغه ملګری ګمراه او د بیا ژوندي کیدلو څخه منکر و، کمونست او ملحد و. نو دی وایي ما په دنیا کې یو ملګری درلودی، یقول ائنک لمن المصدقین، چې هغه ملګری به راته ویل آیا ته دا خبره منې، اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمجنون، یعنی کله چې موږ مړه سو او بیا خاورې او هډوکي سو بیا نو زموږ سره حساب کیږي او جزا راکول کیږي؟ بیا نو دغه جنتي هغه نورو جنتیانو ته ووایي قال هل انتم مطلعون، ایا تاسې په دوژخ کې په هغه منکره پسې کتونکي یاست چې حال یې در معلوم سي؟ یعنی هغه سړی خو اوس دادی په جنت کې نسته، راځئ چې په دوژخ کې پسې وګورو. هلته په آخرت کې جنتیان کولای سي چې دوژخیان وویني او دوژخیان بیا جنتیان ویني، چې دغه یو له بله لیدل د جنتیانو نعمت ورزیاتوي، خوشحاله وي چې موږ په هغه اور او عذابو کې نه یو، او د دوژخیانو عذاب ورزیاتوي ځکه دوی د جنتیانو حال هم ویني او خپل سوزل او کړېدل هم ویني. فطلع فرآه فی سواء الجحیم، نو به دغه جنتي په هغه ګمراه ملګري پسې وګوري او هغه به د دوژخ په منځ کې وویني. نو به هغه منکر او کافر ملګري ته د ملامتیا پر ډول ووایي قال تالله ان کدت لتردین، قسم په الله نږدې و چې ته مې د دوژخ په کنده کې وغورځوې، ولولا نعمت ربي لكنت من المحضرين، او که زما د رب فضل او احسان نه وای چې زه پر سمه لار برابر کړم، زه به هم خامخا له هغو کسانو څخه وای چې ستا سره دوژخ ته راغلي دي. افما نحن بمیتین، بیا نو دغه جنتیان له ډېرې خوشحالۍ یو له بله سره ووایي آیا موږ جنتیان بیا نه یو مړه کېدونکي؟ آیا بیا نه مړه کېږو؟ نو به ووایي هو مړه کېدونکي نه یو. آیا دغه چې موږ بیا نه مرو حقیقت او واقعي خبره نه ده؟ نو به ووایي هو واقعي خبره ده. الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين، یعنی چې بې له هغه پخواني مرګ چې موږ په دنیا کې مړه سو بیا هیڅکله نه مرو او همیشه به په دغه عیش او عشرت راحت او نعمتو کې پاتې یو. ان هذا لهو الفوز العظيم، دغه چې موږ مراد او مقصد ته ورسېدلو دغه نو لویه کامیابي او بری دی. لمثل هذا فليعمل العاملون، نو د دغسې نعمتو او درجو د حاصلولو دپاره چې همیشه او ابدي دي باید عمل کوونکي عمل وکړي، نه د دنیا د جاه او جلال دپاره چې نن سته سبا بیا نسته. دا د جنتیانو ځینې خبرې وې چې د دنیا حالات یې سره بیانول. ورونو، که په جنتیانو کې د یو چا زړه وغوښتل چې د دنیا په ځینو تاریخي قصو او واقعو خبر سي، مثلا یو سړی غواړي چې د اصحاب کهف قصه وویني، لیدلی سي او پوره یې ویني، که یو څوک وغواړي چې د خپل وخت او زمانې یا تیر سوي وخت د پاچاهانو تاریخي حالات د دوی مرګ او وژنه بلکې ټول حالات او حوادث چې په دنیا کې تیر سوي دي وویني، د هغو حالاتو پوره معلومات ورکول کیږي او دی کولای سي چې هغه حالات په تفصیل سره وویني. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنتیانو د دغو غشتونو او خواهشاتو د جملې څخه د یو حالت په باره کې تفصیل راکوي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبرې کولې او په دغه مجلس کې یو د صحرا سړی هم ناست و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د جنتیانو څخه یو سړی په جنت کې د رب عز وجل څخه د کشت کولو اجازه وغوښتل، یعنی ویل یا رب زه غواړم چې کشت وکرم، که څه هم دغه سړی باغونه او باغچې درلودل، خدای یو شوق وکړي، غواړي چې یو شی وکړي، د الله جل جلاله له طرفه ورته وویل سي آیا ته په هغه نعمتو کې نه یې چې ستا خوښ دي؟ ټولې هغه درختې در سره سته چې ته یې غواړې. سړی وایي هو، هر څه سته، مګر زه خوښ لرم چې کښت وکړم، ځکه داسې خلق سته چې د دنیا عمر یې په کښت، باغو او باغچو کې تیر سوی وي، نو په جنت کې هم غواړي چې هغه کار وکړي. دا هم د شوق او خوند اخیستلو دپاره، نه د کار او ضرورت دپاره. نو الله جل جلاله د کښت د کرلو اجازه ورکړي او ده هم کښت وکړي. د سترګو په رب کې یې واښه راپورته سوه او فوراً یې محصول پوخ سو او سمدستي وریبل سو او حاصلات یې د غرو په مثل سره وه. دغه ټول کارونه په څو لحظو او د ده په حضور کې وسوه. میاشتې او کلونه یې انتظار نه غوښتی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کله چې حاصلات راټول سوه د غرو په مثل سره وه، نو دغه سړي ته د الله جل جلاله له طرفه وویل سي واخله یا ابن آدم، واخله دغه حاصلات، دغه میوې، تا هیڅ شی نه مړوي، ځکه د جنت ټول نعمتونه او ټولې میوې د ده سره موجود دي او دی بیا هم کښت او میوې غواړي. دغه صحرایي عرب چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مجلس کې ناست و، هغه وویل والله دغه سړی به بل څوک نه وي، یا به قریشي وي یا به انصاری وي، ځکه دوی د کښت خلق دي، مګر موږ د صحرا خلق، د کښت خلق نه یو، د کښت سره علاقه نه لرو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه اعرابي پر خبره وخندل. ورون د جنتیانو د غوښتنو څخه به یوه غوښتنه دا هم وي چې کله کله به یو جنتي زوی غواړي چې اولاد یې وسي، خو الله جل جلاله په سورة الزخرف کې فرمایي وفيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين، یعنی او جنتیانو لره په دغه جنت کې هغه شیان سته چې د دوی نفسونه یا زړونه یې غوښتنه کوي، او هغه شیان سته چې د دوی سترګې خوند پر اخلي. په جنت کې هر څه او هر شی سته چې ستا زړه غواړي هغه سته. نو یو جنتی په جنت کې غواړي چې زوی یې پیدا سي. په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذی د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل که په جنت کې د یو مؤمن زړه وغوښتل چې اولاد یې وسي، نو د دغه اولاد په نس کېدل او زیږول او د غاښو راوتل به یې ټول په یوه ساعت کې او د ده د غوښتنې سره برابر وي. سبحان الله، لا اله الا الله. د جنتیانو مور او پلار، اولادونه او ښځې، دا به چیرې وي؟ اول خو دا باید ووایم چې هره مسلمانه ښځه په جنت کې د خپل خاوند یا میړه سره وي، او که یوې ښځې څو مړونه کړي وي په جنت کې به د هغه خپل آخرني میړه سره وي. د هغو جنتیانو چې د جنت په لوړو درجو کې اوسیږي مور او پلار، اولادونه او ښځې، که څه هم په خپل عمل سره د جنت د لوړو درجو حقدار نه وي، خو الله جل جلاله یې دغه دوستان د ده د زړه د ښه کېدلو دپاره د ده سره په هغه لوړه درجه کې یو ځای کوي. الله جل جلاله په سورة الرعد کې فرمایي والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يعني او هغه کسان چې د خپل رب د رضا د حاصلولو د پاره صبر کوي، صبر د جهاد او عبادت پر ستړیاو او سختیو کوي، صبر پر مالی او ځانی مصیبتو کوي، صبر د ګناه څخه کوي، او لمونځ د ټولو حقوقو سره ادا کوي، او په پټه او ښکاره د هغو حلالو مالو څخه زکات او خیراتونه ورکوي چې موږ دوی ته ورکړي دي، او په نیکیو سره بدۍ ایسته کوي، یعنی که یوه بدي ځینې پیښه سوه سمدلاسه توبه باسي او ښه عمل کوي، دغو کسانو لره په آخرت کې ښه عاقبت دی. ښه عاقبت یې څه شی دی؟ د همیشه اوسیدلو دپاره جنتونه دي چې دوی به هغو جنتو ته ننوځي، او بل به هغه څوک ورننوځي چې د دوی د پلرو او مندو څخه صالح مؤمن وي، او ښځې د دوی او اولادونه د دوی به ورننوځي. که څه هم د مور او پلار یا د زوجې او اولادو عمل یې د دغې درجې وړ او لایق نه وي، خو د دغو نیکانو سره چې د دوی اقربا دي د هغو د زړه ښه کیدلو دپاره به یو ځای وي، او ملائکې به سره د هدیو او تحفو دوی ته د دوی د ماڼیو او بنګلو له هرې دروازې ورننوځي، او دوی ته به وایي پر تاسې دي د هغه صبر په سبب سلامتیا وي چې تاسې کاوه. نو تاسې لره د آخرت د کور ښه عاقبت دی. الله جل جلاله په دغه آیات شریف کې فرمایي چې د صالحو او ښو خلقو سره د هغو مندې او پلرونه، د هغو زوجې ماینې او اولادونه هم په دغه جنتو کې یو ځای اوسیږي، په دې شرط چې مسلمانان او د ښه عمل خاوندان وي. که څه هم د دوی عمل د هغه لوړ مقام لایق نه وي، خو د هغو ښو خلقو په سبب دوی ته هم دغه لوړ مقام ورکول کیږي. همدارنګه الله جل جلاله په سورت یاسین کې فرمایي هم و ازواجهم فی ظلال على الارائک متکئون لهم فیها فاکهة ولهم ما یدعون. دغه جنتیان او د دوی ښځې به په سایو کې پر تختو ناست وي چې تکیې به یې کړې وي، او دوی لره به په جنت کې راز راز میوې وي، او دوی لره هر هغه شی ورکول کیږي چې دوی یې غواړي. د جنتیانو ټولې غوښتنې او ارزوګانې پوره کیږي. همدارنګه الله جل جلاله په سورت الزخرف کې فرمایي ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون، یعنی از ما مؤمنو بندگانو تاسی او ستاسی شذی جنت ته ننوزی چې هلته به نعمتونه درکړل سي او خوشاله بسی. نو د مسلمانانو مسلمان شذی په جنت کې د خپلو مړو یا خاوندانو سره وي، او پر دغه خپلو شذو سربیره به حور العین هم ورسره وي. الله جل جلاله په سورة الدخان کې فرمایي كذلك وزوجناهم بحور عين. ورونو څرنګه چې په دغه سورت کې او تر دغه آیات شریف د مخه الله جل جلاله د جنتیانو حال او د هغو هغه د راحت او نعمتو ډک ژوند بیان کړی دی، نو الله جل جلاله په دغه آیات شریف کې وفرمایل كذلك، یعنی د جنتیانو خو به دغه ذکر سوی ژوند وي چې وي، خو پر هغه سربیره حور العین هم ورسره ملګری کوو. په تفاسیرو کې د حور العین ترجمه په سپین پوستو او شایسته غټو سترګو لرونکو پیغلانو سره سوې ده. حور العین یعنی داسې پیغلې نجونې چې هم سپین پوستې وي او هم شایسته غټې سترګې ولري، او د دغه حور العین په صفت کې الله جل جلاله په سورة الواقعه کې فرمایي انا انشأناهن انشاء، یعنی دغه حوري په یوه ښه خلقت سره موږ خلق کړي او پیدا کړي دي، یعنی دوی زیږېدلي نه دي، مور او پلار نه لري، دا د الله جل جلاله له طرفه خلق سوی مخلوق دی. فجعلناهن ابکارا، الله جل جلاله فرمایي دوی مو پیغلې ګرځولې دي، پیغلانې دي، عربا اترابا، پر خپلو جنتي خاوندانو عاشق دي، او دوی ټولې د یوه عمر او همزولانې دي. الله جل جلاله بیا هم په سورة الواقعه کې فرمایي وحور عین کامثال اللؤلؤ المكنون، او ګرځې به پر دغو جنتیانو حوري سپین مخې د غټو سترګو خاوندانې په مثل د هغه لولو او مرغلرو چې په پوښو کې ساتل سوي وي. بیا هم الله جل جلاله په سورة الرحمن کې فرمایي: فیهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. يعني په دغو جنتو کې به د سترګو پټوونکې بندوونکې حورې وي. یعنی په جنتو کې د جنتیانو دپاره داسې حورې سته چې بې له خپلو خاوندانو یا خپلو مړو د بل چا و طرف ته سترګې نه اړوي، چې دغه حورې به د مخه تر دغو جنتیانو نه انسان مسه کړي وي او نه پیریان. پیغلانې دي، هیڅ لاس نه دی ور وړل سوی، ګواکې دغه حورې یاقوت او مرجان دي، په صفایي لکه یاقوت، په سپینواله لکه مرجان. مګر دغه د دې دنیا ښځې چې جنت ته ولاړې سي، په ښایست کې یا د ښایست له لحاظه تر حور العین ډېرې زیاتې او لوړې دي. دغه د مسلمان سړي مسلمانه ښځه، بلکې هره مسلمانه ښځه په جنت کې د حور العین بیبي وي. همدارنګه الله جل جلاله په سورة البقره کې فرمایي: ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون. یعنی او جنتانو لره به په جنت کې پاکې طاهرې زوجې وي، او جنتان به تل تر تله په دغه جنتو کې اوسیږي. نو د جنت ښځې یا د جنتانو زوجې که حورې وي که د دې دنیا مسلمانې ښځې وي، د ظاهري او باطني نجاستو څخه پاکې دي. هلته نه حیض سته نه نفاس، نه بول سته نه غائط، نه ګړوب سته نه ګړنګ، چې دا ظاهري پاکوالی دی. او په اخلاقو کې یې هیڅ بدی یا بد اخلاقی نسته، چې دا باطني پاکوالی دی. خورې، کله چې جنت ته داخله سي، او دا دې هم درته معلومه وي چې هر مسلمان که نارینه وي که ښځه، خامخا جنت ته داخلیږي. ښایي ځینو ګناهکارانو ته د خپلې ګناه سزا ورکول سي، خو تر سزا لیدلو وروسته جنت ته داخلیږي. نو تا لره په هغو شیانو سره زیری دی چې تا ته درکول کیږي. واوره هغه حدیث شریف واوره چې امام بخاری د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، او په هغه حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغې مسلمانې ښځې چې جنت ته داخله سي جمال او لوړه درجه بیانوي او فرمایي: که د جنت د ښځو څخه یوه ښځه د مځکې خلقو ته وګوري، د مشرق او مغرب منځ به روښانه کې، یعنی ټوله مځکه به د دې په نور ډکه سي. دا حور العین نه ده، بلکې دا مسلمانه جنتي ښځه ده چې په یوه کتلو یې ټوله مځکه روښانه کیږي. همدارنګه د مشرق او مغرب منځ به په ښه بوی ډک کې، او هغه پوړنی چې د جنتي ښځې پر سر دی تر دنیا و مافیها ښه او بهتر دی. دغه یوه ټوټه ټوکر چې د جنتي ښځې پر سر دی تر ټولې دنیا او ټولو هغو شیانو چې په دنیا کې موجود دي ښه او بهتر دی. نو خوندو تاسې لره دي په دغو لویو نعمتو او لوړو درجو سره زیری وي. په جنت کې ساز او غزل سته. حور العین او مسلمانې ښځې په جنت کې غزل وایي. په هغه حدیث شریف کې چې په معجم الاوسط کې د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت سوی دی، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي: د جنتانو شذې و خپل خاوندانو یا مړوته په داسې شایسته آواز سره چې هیچا دغه شایسته آواز هیڅ کله ندی اوریدلی غزل وایي. په جنت کې د جنتانو شذو آوازونه ډیر شایسته او په زړه پورې آوازونه دي. د نن ورځې د مسلیانو یا ډمانو آوازونه یې نه دي، بلکې واقعي ښه او شایسته آوازونه هلته په جنت کې دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: د جنت د ښځو د اشعارو یا بیتو څخه ځینې شعرونه دا دي چې وایي: نحن الخیرات الحسان ازواج قوم کرام ينظرن بقرة اعیان. او ځینې شعرونه داسې دي: نحن الخالدات فلا يمتن، نحن الامنات فلا يخفن، نحن المقيمات فلا يضعن. همدارنګه په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذی د حضرت علی رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل بشکه په جنت کې د حور العین ټولنسته چې په داسې اوازو سره به غزل وای چې هیڅ یې مثل ندی اوریدلی او دوی په خپلو غزلو کې وای نحن الخالدات فلا نبید ونحن الناعمات فلا نبؤس ونحن الراضيات فلا نسخط طوبى لمن كان لنا وكنا له ورونو. دغه شعرونه یا دغه بیتونه د جنت شذي یا حور العين په هغه جنتي اوازو سره وایي. خیر که څه هم ما اوس په خپل رېږدېدلي اواز سره وویل، خو زما شعر مقصد و نه اواز. د جنت د نعمتو په جمله کې جنتیانو ته یو بل ډیر لوی نعمت ورکول کیږي. هغه نعمت دا دی چې د الله جل جلاله ابدي رضا یې په برخه کیږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الله جل جلاله و جنتیانو ته وفرمای یا اهل الجنه، دوی وای لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. الله جل جلاله وفرماي آيا رازي سواست؟ جنتان واي يا رب ولي بنو يرازي تا مشتهغ نعمتون را کردي دي چه پخپل مخلوقاتو کی دي هیچ چاة نجور کردي. الله جل جلاله وفرماي آيا تردغ نعمتو بلش نعمت در کرم؟ جنتان واي يا رب تردغ نعمتو با بل چشه ش او افضل وی. الله جل جلاله وفرمای خپل رضا به پر تاسې نازل کم چې تر هغه وروسته به هیڅ کله پر تاسې نه په قهر کیږم. نو الله جل جلاله همیشه د جنتیانو څخه راضی وی او د الله جل جلاله ابدی او دائمی رضا د جنتیانو په نصیب سی. الهی ته په دنیا او آخرت کې زموږ څخه راضی سی. تر هغه وروسته الله جل جلاله جنتانو ته تر هغه پخوانیو نعمتو بل ډیر لوی او عظیم نعمت، داسې نعمت چې په ټولو جنتو کې تر هغه لوی او افضل نعمت نسته ورزیات کړي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د صحیب الرومی رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کله چې جنتان جنت ته داخل سي هغه ذکر سوي ټول نعمتونه ورکړل سي، نو الله سبحانه وتعالى وفرمایي بل شی هم غواړي چې در زیات یې کړم؟ جنتیان وایي الهي تا زموږ مخان راسپین نه کړل، تا موږ جنت ته نه کړو داخل، تا له اوره خلاص نه کړو. یعنی دغه ټول لوی لوی نعمتونه دې راکړل، نور نو څه غواړو؟ خو الله جل جلاله دغه لوی نعمت هم ورزیات کړي. نو هغه حجاب چې د جنتانو او رب عز وجل په منځ کې دی استکه. جنتان الله سبحانه وتعالى وویني، نو جنتانو ته هیڅ داسې نعمت نه دی ورکول سوی چې هغه نعمت دی دوی لره تر دغه کتلو او لیدلو چې دوی خپل رب عز وجل ته ګوري خوش وي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه آیات شریف تلاوت کړي للذين احسنوا الحسنى وزياده، چې دا د سورۃ یونس 26 نمبر آیات دی. یعنی هغه کسانو لره چې ښه عمل یې کړی دی، ایمان یې راوړی دی، هغو لره جنت دی او تر جنت هم زیات ورکول کیږي، چې دغه زیات د الله جل جلاله سبحانه وتعالی لیدل دی. په ډیرو صحیح احادیثو کې د دغه زیاده د لفظ چې په آیات شریف کې یاد سوې ده ترجمه د الله جل جلاله په لیدلو سره سوې ده. نو د زیاده ترجمه د الله جل جلاله دیدار او لیدل دی، او الله جل جلاله دغه دیدار او لیدل زموږ او ستاسې په نصیب کې چې و کریم الله سبحانه وتعالی ته وګورو. دا داسې کتل دي چې زړونه په خوشحالي او نیکبختي ډکوي، زړونه د الله جل جلاله په محبت ډکوي. دا څونه کرم او څونه احسان دی چې الله جل جلاله اجازه راکي چې وده خالق لا يزال سبحانه وتعالى ته وګورو. کله چې جنتان په جنت کې او دوژخان په دوژخ کې ځای پر ځای سي، نو یو عجبه کار پیښیږي. هغه دا چې په جنتانو او دوژخانو کې ناره او آواز وسي او دوی ټول متوجه سي، د نارې طرف ته وګوري او هلته د جنت او دوژخ په منځ کې یو پسه درول سوی وي، نو دوژخانو ته وویل سي: یا اهل النار، تاسې پوهیږئ چې دا څه شی دی؟ دغه پسه پیژنئ؟ دوی وایي: هو، دا مرګ دی. بیا په جنتیانو کې غږ وسي: یا اهل الجنه، دغه پیژنئ؟ دغه پسه څه شی دی؟ جنتیان هم وایي: هو، دا مرګ دی. نو ملائکې راسي او دغه پسه چې مرګ دی حلال یې کړي، نو مرګ حلال کړل سو. او بیا وویل سي: ای دوژخانو، نور نو ابدي ژوند او عذابونه دي، مرګ نسته. او ای جنتیانو، تاسې لره هم ابدي ژوند او نعمتونه دي، مرګ نسته. دغه وخت نو پر کفارو عذاب ډیر شدید سي. تر دې وروسته دوی ته د خلاصون هیڅ امید نه پاتې کیږي، ځکه مرګ نسته. تل تر تله دوی دوژخ او د دوژخ راز راز عذابونه دي. او دغه د مرګ حلالېدل د جنتیانو دپاره لوی نعمت دی. لطفا فتح واړوه.